De möttes på en reise över land och jord. Och detta var för länge, länge sedan. De skulle inte hem, de skulle ut och följa främmande spor till okänd plats och hemliga stia. Så mötte de kvarandra i en sliten rökupé och reste ända längre än du kan med hennes ben. Til øst for horisont og vest for tida. De møttes på en reise møttes ho og han. Og reisen gikk gjennom strågul sommer. De reiste i hverandre og de reiste i et gammelt land. Der ingen tror på høsten før den kommer. Det går en sakte skinnesang ifra en røkupé. Den nynnes over landskap ingen landmåler skal se. Der loven er en sans og livet dommer. Over land og jord. Og ingen av dem trodde noensinne at reisen skulle ende ved et banespor. Og bare reise videre i minnet. Det går en gammel skinnesang ifra en røkupé. Den søng om det som var en gang. Den bæres videre. Den bæres av et håp og langs ei skinner.